Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Bu akşam elhamdülillah mübarek bir gece. Berat gecesi. Kurtuluş gecesi inşallah. Cehennemden müminlerin. Konumuz da bu olacak inşallah nasip olsa. Üç aylara gelince elhamdülillah böyle mübarek geceler peşi peşine geliyorlar. Artık bu Ramazan'da bir mucizesi olmuş oluyor mübarek gecede. Rabbim inşallah bunu hepimiz hayırlı kılsın, mübarek kılsın. İslam alemi hayırlı kılsın bunu inşallah. Kur'an-ı Kerim'in Duha suresinin başında bununla ilgili ayet-i kerime var. Duha suresinin başında. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 6 tane sure var. Hamim diye başlıyor bunlar böylece. Hamim diye başlıyor. Bu 6 surenin çok özelliği var. Bunların biri de Duha suresi. Duha yani duman, sis anlamına gelebiliyor. Kur'an-ı Kerim'den bu geçtiği için bu surede bir isim veriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Mevlam buyuruyor. Hamim. Hamim. Bu birleştirilemiyor. Yani haymi ham diye katamazsın burada böyle. Buna deniyor. Hurf-ı mukatta deniyor. Mukatta. Küçük harfler. Elif, lam, mim, elif, lam, ra gibi. Bunlar tek de okunur, bu harfte okunur bunlar. Bunların anlamı bilinmiyor. Bazı müfessirlere göre burada bir ha esmasının başı. İmde kayyum esmasının sonu diyorlar bazıları. Ama bir yere dayanmıyor bu görüş. Bu bir şifre Mevlamız'a, Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine. Ve hakkında Mevlam buyuruyor. Vel kitabil mübin. Buradaki vav, kasem, yemin vavı. Burada Mevlam yemin ederek buyuruyor. Vel kitabi, o kitaba yemin olsun. O kitaba. Hangi kitaba? Kur'an-ı Kerim'e. Buradaki lam, adisin. Öyle kitap ki el-mübin, mübin, açıklayıcı Kur'an böyle. Niye açıklıyor? Hakkı batılı, imanı küfrü, eriyi doğruyu açıklayan Kur'an hakkı için böyle. Eğer böyle bir kitap olmasa, hidayet kitap olmasa insanların görüşü farklı olur böyle. Herkes bir yola gider, herkes bu yolun doğru olduğunu iddia eder. Karmaşık gider bu şekilde böylece. Hakkı beyan eden Kur'an'dır. İnna enzelnahu. Onu indirdik böyle. İndirdik. İnzal yukarı aşağı gelme anlamına geliyor. O Kur'an'ı indirdik. Hileletin bir gecede. Öyle gece ki mübareketin böyle indik böyle. Mübarek gece indik böyle böyle. Leyli mübareke. Kur'an-ı Kerim bir gecede Leyli Mahfuz'dan Dünya Sema indirildi. Ondan sonra peyderpey bölük bölük peygamberimize geldi. 23 yılda tamamlandı. Eğer Kur'an-ı Kerim bir defa da peygamberimize gelseydi ezberlenmesi, okunması, belirlenmesi, uygulanması imkansızdı aşağı yukarı. İmkansızdı. Mesela hac konuda vermeyelim buyuruyor böyle. Hac ayeti kerimesi yani Kur'an tam gelseydi Mekke-i Mükerreme'de kim hacı yapabilir ki Mekke-i Mükerreme'de? Müşriklerin baskı zulüm var Mekke-i Mükerreme'de böyle. Onun için Kur'an-ı Kerim böyle gerektiği zamanlar peyderpey geldi. Ve 23 yılda tamamlandı. Bunu Mevlam buyuruyor, Leyli mübareke, mübarek gecede. Demek ki bu gece mübarek gece muhteremler. Bazı müfessirlere göre Kadir gecesi, bazılarına göre de Berat gecesi. Başlayalım inşallah. İkinci kısım alıyoruz burada. Alıyoruz konu olarak. Kur'an-ı Kerim indiği gece mübarek gece. Neden mübarek? Kur'an indiği için. Demek ki Kur'an-ı Kerim indiği için bu gece ne oldu? Mübarek olur gece böyle. Ya Kur'an nedir? Yani gece mübarek olduğuna göre Kur'an hürmetine Kur'an kıymeti kadri bilmiyordu. Diyor ki kaldı Beyza tefsirinde mübarek açıklarken ve bereketüha izalike bu gece mübarek olmasının hikmeti sebebi şeyin nüzüyle Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'in gelmesi insanlığa sebebi din ve dünya. Din ve dünya saadeti Kur'an-ı Kerim'e bağlı muhteremler. Din ve dünya. İnsanın bir geleceği var, ahireti var. Bu dinle ilgili. İmanla ölmek, kabirde meleklere cevap verebilmek, azabı kabirden kurtulmak, mahşerde hesabı vermek, sırada geçmek, inşallah cennete kavuşmak böyle. Bunları bize bildiren ve yapımı gereken bize bildiren Kur'an-ı Kerim'dir. Bir de dünyada menfaati için berekettir Kur'an-ı Kerim dünyada böyle. Eğer Kur'an-ı Kerim uygulansa dünyada, dünyada cennet olur muhteremler böyle. Kur'an'da yardımlaşma var, zekat var, saygı var, komşu hakkı var, ana baba hakkı var. Herkesin bir hakkı var Kur'an-ı Kerim'de. Yani karıncanın bile insanın hakkı var. Demek ki eğer Kur'an uygulansa, Kur'an-ı Kerim yaşansa, kimse kimseye saldırmaz muhteremler. Terör olmaz, aykırı olmaz, fuhuş olmaz, cinsel dengeleri bozulmaz, insan aklı bozulmaz. Kur'an uygulansa. İnna künna münzirin. Allah Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim ile inzar edeceğiz. İnzar, korkutma. Kimleri? İman etmeyenleri. Kur'an Allah kelamı olduğuna göre bu iman farz oluyor insanlara. Bütün insanlara farz oluyor böyle. İnanmayan ne olacak? Bunlara inzar. Nedir inzar? Allah'ın azabı ile bunları korkutma, uyarma bunları. Bir kanun bile çıkarıldığı zamanlar mutlaka ona uyma gerekiyor kanunlara da. Dünya olarak yani. Hukuk, dünya hukukunda. Uyuması ne oluyor insan? Tabii bir karşılığı var muhtemelen böyle. Bir belediyenin kanunları bile bir belediye meclisi bir karar çıkarır, kural çıkarır, bir şey ilan eder buna böyle. Ona uymayan bile bir ceza görür, mutlaka ceza görür. Allah'ın kanunu uymayan ne olur? Kim Mevlam, kâhata, sultanı Mevlam. Buna tabii azabı evrensel olması gerekiyor. Nedir? Cehennem işte muhtemelen böyle. İnanmayanlar cehennem böyle. İnsan hür değil mi insan peki? İnançında, şunda, bunda. Hür olmak için insanın kendini yaratması gerekiyor. Kendini. Rızkını yaratması gerekiyor muhtemelen böyle. Ya insan bağımlıyız ya böyle. Yani ben yaşamaya geldim dünyaya diyor. Elini mi yaşamak? Elini mi yaşamak? Tamam şu anda gençsin, sağlığın var, zindesin, malın mülkün var, makam mevkün var ama aması da muhteremler ya. Bir telefon, acele telefon çalar. İşte oğlum trafik arasında öldü. Kızın şöyle oldu. Şu mu oldu muhterem böyle? Yaşa bakalım böyle. Kendi sakat kaldı. Fiha, o gecede, yani bu gecede, ne oluyor bu gecede? Yufreku, farkı ayrılır. Kül emrin Hakimin hakim. Her iş hakim, hikmet sahibi. Hikmet deniyor buna. Allah'ın hikmet yarattığı her iş bu gecede ayrılıyor. Yani tafsilata, ayrıntıya dönüyor böyle şey. Mevlam önce kalem yarattı muhteremler. Kalem. Kudret kalemi. O da kalem. Ama nasıl bir varlık? Akıllı, bilinçli, yani meleklerden üstün böyle akıl, zekada bir kalem. Ki Mevlam biliyor, Nun böyle kalemi ema yesturun. Nun böyle kalemi, o kaleme yemin olsun. Onun yazı satarak yemin olsun. Önce Mevlam bir kalem yarattı. Akıllı, bilinçli varlık. Ne kadar büyüklüğü? Galaksiden büyük derler. Göklere sığmaz. Kudret kalemi. Mevlam ona buyurdu. Uktub ya kalem, yaz. Ne yazayım ya Rabbi? Ne olacaksa kıyamete kadar, az bunlar evvel. Kıyamete kadar. Öbür alem yazamıyor kalem. Çünkü sonu yok alemin. Sonu yok muhtemelen. Dünyanın sonu var. Kıyamette bitiyor dünya. Ama cennette ne olacak? Sonu yok ki cennetin. Bunu yazamıyor tabi. Rabbim kalem ilham etti Mevlam. Rabbim ilhamiyle ne yaptı kudret kalemi? Ne kadar yaratacak varlık varsa, yıldızların, ayın, dünyanın, güneşin, havanın, suyun, insanların, karıncaların, balıkların, meleklerin, cinlerin ne varsa her biri yazılır diye mi varsa böyle. Ne zaman dünyaya gelecek? Hangi ana babadan dünyaya gelecek? Hangi kıtada doğacak, dünyaya gelecek? Rızkı ne olacak? Hepsi yazıldı muhtemelen böyle. Hepsi yazıldı, yazıldı bunlara böyle. Yazıldı bunlara böylece. İşte ne oluyor şimdi? Bu gecede oradan alınıyor bir yıllık ama. Yani bu geceden, bu geceye kadar olacak ne olacaksa bu dünya aleminde orada alınıyor bunlara böyle. Bir yıllık ama böyle. Alınıyor. Bunlar ayrıntıya geçiyorsunuz da bunlar. Birinci semada ayrılıyor bunlar böyle. Nusretül Erzak ilim hikayenin. Rızıkla ilgili bölüm Hazreti Mikail'e veriliyor aleyhisselam. O bu işe bakıyor. Onu görüyor musunuz? Mikail aleyhisselam böyle. Rızıkla ilgili. Bir yıl içinde ama. Hepsi yazılmıyor. O kadar veriliyor Mikail aleyhisselam. Bilgi veriliyor. Bu akşamdan gelecek bu akşama kadar ne kadar canlı varlık varsa bilgilerin rızkı, karıncaların, kurtların, canavarların, balıkların, uçan kuşların, insanların, cinlerin rızkı, ne rızık yiyecek? Ona yaratacak rızıklar. İlk açıdan veriliyor. Rızık yaratmak Allah'a mahsus. İlk aleyhisselam onun görevi bu. Sebep olacak bunlara böyle. Ne gerekiyor bunun için? Önce güneşe hakim olacak, güneşe muhteremler. Şimdi rızık bir nevi enerji kaynağı. Rızkın enerji kaynağı güneş. Güneş ısısı ayarlanacak buna göre. Mikail aleyhisselam. Bazen güneş ısısı da fazlanacak, azalacak. Bunlar ekinlere olacaklar, pişecekler, fırına pişer gibi. Denizli sular buharlaşıp uçacaklar, havaya geçecekler. Bulut olacaklar. Bunların sevgi lazım bir araya gelme toplaması gerekiyor. Fırtına gerekiyor. Bunların geri inmesi gerekiyor. Sonra yaratacak rızıklara göre yağmur da hepsi aynı değil yağmur suyu. Ona göre yağmur niteliği de böyle. Yani fasulye için başka bir su lazım geliyor. Aynı su değil mi gökten gelen su? Değil muhtemelen böyle. Değişiyor böyle şey. Şimşek çakar, şimşek muhtemelen. Niye yakacak şimşekler? İki bulut çarpışıyor böyle. Artı eksik yani böyle. Artı eksik bulutlar karşı karşıya geliyorlar. Tam hizatına geliyor. Hava nemliyken iletken oluyor. Buna biri kavuşuyor bunlara böyle. Kısa devre oluyor muhtemelen. Bundan ne oluyor? Enerji, ısı. Isı oluyor bundan böyle. Enerji, yüksek bir ısı ama böyle. Bunda ne oluyor? Bilhassa azot gazı parçalanıyor muhtemelen. Kimyasal olarak parçalanıyor. Suyla başka gazla birleşiyor. Gökten gelen meteor tozuyla birleşiyor. Kimyasal başka bir maddeye dönüşüyor muhtemelen böyle. Bu yere inince gübre oluyor böyle. Derler mesela bazen, işte derler bu sene fasulye olmadı, bu sene buğday az oldu, bu sene işte ayva olmadı. Neden? Ona gereken su inmedi gökten muhtemelen böyle. Elementleri farklı onlar muhtemelen böyle. Elementleri farklı böylece böyle. Aynı bahçede her sene olur, o su olmaz bu şekilde böyle. Mesela şu anda Medine'deki bir hurma ağacı. Bu sene o ağaç kaç hurma verecek? Bu seneki o ağaç kaç hurma verecek? Hurmaları kim yiyecek hurmaları? Bundan yazdı muhtemelen. Bak. Kıbrıs'taki portakal, İran'daki karpuz, bilmem neredeki ne muhtemelen böyle. Elması, buğdayı, arpası, yulafı, patlıcanı, biberi, domates ne varsa böyle, pirinci fasulyesi böylece, nerede olacaksa, kaç tane o tarafta pirinç tanesi olacak, kaç tane nohut olacak, kaç tane fasulye olacak, kaç buğday verecek, başak vereceksin bunlara böyle, bunlar yazılı, ilk arsınlıktan böyle, ona göre böyle. Bazen sabı büyür, otu bir fazla bir böyle ama tane vermez bazı şeyler böyle. Olacak bunlar bu şekilde. Rızık da yazılmış mutlu sahibine. Hadis okuyayım inşallah Taberani'den bu yarışan maddeleri. İnne rızka, rızık muhakkak ki liyattu bile abde, rızık kulu arar. Rızık kulu arıyor. Eksere mimma yatibu ecelihü. Bir kimseyi eceli, ölümü nasıl arayıp buluyorsa, rızık onu arayıp buluyor muhtemelen. Kimse de yemez muhtemelen. Patatesi, fasulyesi, elması, su, busu böylece. Rızık mutlaka o sahibini bulur. Onu yiyecek bu şey böyle. Ecel insanı bulduğu gibi. Hatta burada geliyor, eksin mema yaktı bu böyle. Ecel insanı aradığından bu daha fazlası rızık insanı arıyor. Bu buluyor muhtemelen. Ecel de böyle. İnsan deniz altında. Abi eceli geldi mi onu azaltan buluyor muhtemelen. Böyle. Uzayda onu azaltan buluyor muhtemelen. Böyle. Çölde tek başına mağarada yaşıyor. Bu buluyor muhtemelen. Böyle. Bak rızık böyle. Ecel bulduğu gibi böyle. Rızık insanı buluyor böylece böyle. İşte bunlara imanımız yakın olsa, kuvvetli imanımız olsa, onunla kişi ne yapar? Daha rahat yaşar muhteremler ben. Rahat yaşar böyle. Allah'a tevekkül, Allah'a teslimiyet, Allah'ın takdirine, taksimine razı olma. Bunlara kabullenme nedir? İnsan rahatlar muhterem, rahat insan böyle. Rızık demek insanı buluyor muhterem. Bir hoca efendi vardı rahmetli dönemler. Benim aşağı şülükümde aşağı yukarı be Allah rahmet eylesin. Evli misafire gelince dua edeyim misafire. Hay Allah senden razı olsun be. Buraya kadar gelebildim bak. Şunu sana yazılmış. Eğer sen buraya gelmeseydin belki bu musaitin mecburdum. Allah razı olsun. Ben senin ayağına geldim buraya. Demek ki önce bu gece, bu akşamdan akşam güneş kavuştu mu bu gece özelliği başlıyor, faziletleri başlıyor. Başlıyor böyle. Hüsatül hurubi ve savaş ilgili yazı ve zelazili zelzeleler ve savaş yıldırımlar ve hasbü yerden batması ila Cibril aleyhisselam. Buna Cebrail'e veriyor muhteremler. Nerede savaş olacak muhteremler? Savaş olacak muhteremler. Nerede deprem, zelzele olacak deprem? Ya muhteremler bak. Ezelde yazılı bunlar. Daha dünya yaratılmazdan önce, gök yaratılmadan önce bunlar lehmu yazılı bunlar böyle şey. Bir sene kısmı da bu gece alınıyor oradan böyle. Demek ki bu geceden gelecek yıl bu geceye kadar nerede deprem olacak? Şiddeti, yıkıntı, ölüm, sakat kalma ne olacaksa yazılı muhteremler. Şimdi bir deprem oluyor. Genelde Marmara bölgesinde deprem olunca hemen karalar çıkıyor bazı uzmanlar. Jeoloji yer bilim adamları çıkıyorlar böylece. Efendim işte fay hattı şöyle oldu, böyle oldu, boşandı, boşanmadı, olabilir, olmayabilir, şu olabilir mi, olabilir muhtemelen böyle. Vallahi bir şey mi muhtemelen? Vallahi bir şey mi muhtemelen? Muhtemelen bu gece yazı yazılıyor muhtemelen, yazılıyor muhtemelen. Ne zaman, nerede onun şiddeti, depremin şiddeti olacaksa, böyle sahnesiyle yazılı muhtemelen. Neye benziyor bu deprem? İnsan vücuduna benziyor depremde işte böyle. Şimdi bir insan doktora gider, nasılım ben? Kalbim biraz zayıf. Dikkat et, kalp krizi geçirebilirsin. Miden zayıf, dikkat et, ağır bir şey yeme. Böbreğinde şu var, taş var, şu var, bu var, bir şey böyle. Yani şu olabilir, bu olabilir. Ne zaman? Allah bilir. Yani insan da kalbi durabilir. İnsan gözüne bir zarar gelebilir. Göz göremeyebilir. Akciğerine bir şey olabilir. Şu olabilir bu şey böylece. Zaten yer kabuğu muhterem, yer kabuğu muhteremler öyle tek bir kaya değil yer kabuğu muhteremler. Yani yer kabuğunun kalınlığı 35 bin metre. 35 bin metre muhteremler. Karada. O kadar tabii daha az böyle. Yer kabuğunun kalınlığı 35 kilometre yani. Neye benziyor yer kabuğu? Bakın dağlara bakın. Şimdi dağlarda büyük kayalar, parçalar, içinde mağaralar, oyuklar. Neyse yer kabuğu bu işte burada böyle. Yakın böyle böyle. Rabbim diledi mi? Vakti geldi mi ne oluyor? Cebrail Aleyhisselam bir nida eder böyle. Bir uğultu gelir bu. Yani bilen bunu bilirler, depremden önce bir uğultu, uğultu muhteremler. Cebrail Aleyhisselam bir ses verir, ses verir, onunla beraber harekete geçer bunlara böyle şey. Kayalar parçalanır, düşer, depremi olur olmuş oluyor böyle. Demek ki deprem bu gece yazılıyor ne olacaksa böyle, bunu kimse başlayamaz. Ve sabaiku, yıldırım düşmesi, ne zaman neye düşecek, onda kim ölecek, kime çarpacak, nereye olacak? Yazmaktan böyle, kılından böyle. Vele hasfi, yerlerin batması, yerlerin batması, yer batar. Lüt Aleyhisselam'ın bulunduğu yer mesela, Lüt Gölü var şu anda, Ürdün ile İsa arasında Lüt Gölü var. Orası büyük kasaba gibi, yedi kasaba vardı böyle. Sodom baş şehriyle böyle. İsyan edeceğine o bunlar battı, su oldu. Deniz, göl oldu böyle. Hem de yani Lut'u denen böyle, hem de sosyal insanları Allah'ın kahri oradalar. Cebrail Aleyhisselam tahtı kanadını yer altından kaldırdı, ters vurdular böyle. Böyle. Aliha, safilah böyle. Üstü altına getirdim tabii böyle. Hızlı vurdu. Çukur kaldı orası böyle. Fakat Lüt Gölü'nün suyu acı bir su muhtemelen böyle. Acı bir su. O da canlıları yaşamıyor ama. Yani tek bir canlı yok o gölü muhtemelen. Lüt Gölü'nde böyle. Yani gidenler görmüş yanında geçenler. Görmüşlerdir. Öyle acı bir şey, lanetli bir şey böyle. Yani birine batacak, bir yanardağ, volkan patlayacak, etrafına lav saçacak. Ne olacaksa, hep bunların görevi Cebrail Aleyhisselam verilmiş mütevazılar. O bunları yönlendiriyor, elindeki yazıya, listeye göre ama. Ona göre mütevazılar. Listeye göre. İsrail'de mesela var, Vezyonata İsrail'de, orada Pompei şehri battı, helak olmuş. Pompei şehri lav altına kaldı böyle. İlaz Aleyhisselam bir de ölümle ilgili kim ölecek bu yıl içerisinde? Bu aşamadan başlıyor. Kim ölecek bu yıl içerisinde? Bu listede kim veriliyor? Ölüm meleği Azrail Aleyhisselam veriliyor muhtemelen. Onun elinde liste muhtemelen. Kim ölecekse kişi şu anda mesela belki oyun oynuyor, gülüyor, eğleniyor, genç şudur budur böylece. Ama belki de ismi listede vardır ama. Sen bilmiyorsun ya. Demek ki kader denen bir şey var. Yani bu gece bununla ilgili. İman da bir şartı, kader imanlı derler. Kader iki ayrı böyle. Hayrihi ve şerrihi inan-ı Teala. Hayır, şer. Bunlar bize göre mi hayır, şer? Bize göre bazen şer görünür. Ama Allah'la hayırdır muhtemelen. Biz bilemeyiz bunları böyle. Bilemeyiz bunları muhtemelen. Bir de evlenme meselesi muhtemelenler. Evlenme meselesi kim kiminle evlenecek? Kim kimle evlenecek muhtemelen böyle. Bu evlenmede ne var evlenmede? Kader birliği var muhtemelen bak. Evlenmede kader birliği var. Bir kız, bir erkek birbirini isterler, severler, evlenmek isterler ama evlenemezler. Bir engel çıkar. Bir engel çıkar. Evlenemezler muhtemelen. Neden? Kader birliği yok ki muhtemelen. Kader birliği yok. Mesela kızın kaderinde yazısında ne var böyle? Onun bir kızı olacak. İşte 3 yaşından 5 yaşlarında araba çarpacak, ateşe yanacak, şu boğucu ölecek mesela, feci ölecek. Yavanın bir sakat çocuğu olacak. Ama ona talip olan gencin kaderine bu yok ama. Muhtemelen böyle. Bakın, muhtemelen çok mu muhtemelen? Evlenme meselesi. Bunda kader birliği, aynı kaderi paylaşacaklar. Varlık, yokluk, acı, elem, keder, dert. Bunu paylaşma var muhtemelen bu şey böyle. Medine-i Münevvere'de çok beni duygulandıran bir şey karşılaştım muhtemelen Medine'de. Bir Türk'le karşılaştım. Bundan aşağı yukarı 55 yıl önce, 62'de, 55 yıl önce bundan Medine-i Münevvere'de Yozgatlı bir Türk. Oraya yerleşmiş gençliğinde. Onunla tanıştık. Benim Alapazoğlu öğrenince beni daha ilgilendi bu sefer bu. O zaman 60 yaşında vardı kendisi zamanlar. Bakın çok ilginç mesela muhtemelen. İlginç böyle. Kadı ilginç muhtemelen böyle. Bu dedi ki bana bu askerliğini burada yapmış. Alapazoğlu yapmış. Askerini yapmış. Bir gün izine çıkıyor. Aziz Camii sokağına giriyor. O sokağın içine giriyor. İleride giderken bir kızı karşıdan görüyor. Kız sokak tabii, dar sokak. Kız ne yapıyor? Bu komşudan evine gidiyor böyle. Kıza bakmıyor ama böyle. Öne bakıyor, kız gidiyor böylece. Bu asker. Bu karşıdan kızı görüyor. Elinde olmadan gönlü kıza bir kayıyor şimdi böyle, ona karşı böyle. Ama bunu bana vermezler burada diyor. Askerim diyor, şu bu derken. Gece rüyasında açık net rüyayı görüyor. Tekrar kız rüyasını görüyor. Bu senin kısmetin diyor Allah'a rüyasında. Bu senin kısmetin. Bu rüyayı görünce bu sene bu, seviniyor işine bu. Ve diyor ki annesine babasına, Yozgat'a. Anne baba, hemen Adapazarı'na gelin. Ben buraya bir kıza işte gönül verdim. İle onu isteyin, bana alın. Ben rüyamda gördüm, benim kısmetimmiş. Onu isteyin, bana alın. Eğer gelmezseniz, istemezseniz, ben diğer askı yapamayacağım. Firar işçiyem ben buradan, kaçacağım buradan. O zaman da yoldan Avrupa'da gelmek mesele. Demediler. Karayolu yok. Bir kara tren var. Buharlı, kömürlü çalışıyor böyle. Kaç günde gelecek Kızılkat'tan böyle. Üst üste insanlar. Lokomotif çekemez, rampada kalır, geri gider, yine gelir. Böyle telaşlı o zaman böyle. İnsan ayakta geçiyor insanı böyle. Bunun anne babası geliyorlar. Bu da evin tek evladıymış ama erkek tek. Başı yok burada. Geliyorlar. Bunu tabi buluyorlar. Bu izin aldığı yüzbaşından bunları götürüyor, evi gösteriyor. Derler. Anne babası gidiyorlar eve böyle. Kapıyı vuruyorlar. İşte Allah misafir ediyorlar böyle. Ev sahibi, kadın da, erkek de çok yakında karşılıyorlar böyle. Tabi kadını kadın ayrı odaya alıyor. Erkeği ayrı odaya alıyor. Buna tanımadığı halde iyi karşılıyor bunları böyle. Hemen bu sofra çıkıyorlar, şuradayken bu şekilde. Bunu eli kalın burada birkaç yıllar. Akşamdan sonra, şimdi tabii açıyor öyle. Kadın kadına, erkeği açıyor şimdi böyle. Mektubu gösteriyor. Benim oğlum diyor, senin kızını görmüş. Bugün bu şekilde, onu istemek, Allah'a istemeye geldik. Ne isterseniz yapacağız. Şartınızı kabul edeceğiz böyle böyle. Neyse yapacağız? Benim de malım mülküm var diye adam. Benim tek bir oğlum var. Tek bir oğlum var. Yapacağım. Allah için kızını istiyoruz bu şekilde. Şimdi adam diyor ki kızın babası, arkadaş diyor, haklısın, doğrusun der diye. Senin bir oğlum var, benim bir kızım var diyor. Bak, senin bir oğlum kızım var benim diyor. Sen neresin? Ta Orta Anadolu'dan. Gelip diyor mesela. Ben o kızını veremem. O zaman diyor burada kalsın oğlum diyor. Burada bir iş yapsın diyor. Bana göremem böyle diyor. Yani iş fikri değiştirip vereceğim. Yani tek engel memleket uzak. Bunu veremem diyor böyle. 3 gün kalıyor. Yeni misafir ediyor. Ağırlığı muhtemelinde. Gezdiriyor bunu. Camilere gezdiriyor. Kadın komşulara giriyor. Bunları iyi muhabbet ediyorlar. Ama kesin olarak bu olmaz. Vermeyiz bu şekilde. 3 gün sonra bir geliyor şimdi babası, annesi kışlaya, oğluna durum, oğlum böyle böyle. Ne yapalım, vermiyor. Alıyor, yakınıyorlar çocuğa, şimdi askerini yapıyor. Gidiyor memleketine, ama duramıyor muhtemelenler. Ona kız bulmuşlar orada kaç tane. Zenginler, ama hiç istemiyor ben. Onun gönlü bu kızda. Derken memleketten çıkıyor, İzmir'e gidiyor. Orada biraz kalıyor. Bir gece rüyasında Resulullah Aleyhisselam bunu görüyor, rüyasında görüyor Peygamber Efendimiz'de. Bu genç. Buraya bunu Aleyhisselam Hazretleri, sen diyor İzmir'de kalma, Medine'ye gel. Sen bana mücavir ol, komşu ol sen bana. Medine'ye gelesen bana. Onunla tabii kaça gidiliyor. Yasak gitme Arabistan'a böyle o zamanlar. Yani kesin kanlılar katı. Din yasaklamış bu durumda. Bu ne yapıyor? Geliyor tekrar memleketine, yana paramarı alıyor. Kaçak yollarla Suriye'ye geçiyor. Oradan Medine'ye gidiyor bu. Oraya yerleşiyor böyle. Medine'ye gidince oraya tam uyum sağlıyor Mehmet'e. Tam uyum sağlıyor Medine'ye beraber. Rahatlıyor orada artık böyle. Ravza Mutahare'de az insan böyle. Hacca gelen yok fazla. Gayet huzurlu orada. Onu Türkler toplanıyor kendi aralarında. Bunu da ağırlıyorlar sohbetlerine. Bir gece şimdi konu oluyor bununla ilgili. Türkler, oradaki Türkler. Gençler bu. Yarım dolar sarımda kalacak Medine'de. Buraya kalmaya geldim inşallah. Bekar mısın? Bekarım. Evlendirelim seni. Evlenmeyeceğim. Ben öyle karar verdim, evlenmeyeceğim. Yok olmazlar bekar. Evlenme sünnettir. Ay, yemin ettim evlenme, yemin ettim ben diye. Kolay. Evlenirsin, yemin kefareti verirsin böyle. Olur böyle. Bakıyor, yok benim kurtulamıyor bu şey böyle. Niyeti evlenmemek, kız almadığı için böyle. Kız tabii Türkiye'de kaldı. Bu Medine'de. Fakat buna baskı yapmış düşünün bunlar. Evlenmesi için. Olmaz, evlenirsin diyorlar buna. Baskı yapıyorlar, şey yapıyorlar. Artık bu büyüklerini kıramıyor, onun hatırını kıramıyor. Kendi böyle yumuşak tabiatı kendisi de ona kıramayınca artık zoraki, isteksiz, gönülsüz peki diyor, siz bilirsiniz canım ben böyle. Biri diyor ki işlerine birisi, benim kızım var diyor, kızını bana bıraktı işiniz böyle diye. Kim verirse ver bana dedi. Ben de kızımı diyor, sana vereceğim diyor, kabul etsen böyle. İstem bir görüşün. Gerekiyor görüşmeye böyle diyor. Yani niyeti yok işçime de görüşmeye gerek yok bu şekilde. Derken öbürlere basıyorlar. Tam olacak bu iş derken böyle. Bunun üzerine hemen orada bir yer konuyor. Nikah adeli olurlar böyle. Adeli olurlar. Şimdi bu diyor ki ben diyor şu anda diyor kaldığım yer Rıbat'ta kalıyor. Yani Fakir'den kaldığı yerde. Orada kalıyorum. Şimdi özel bir ev lazım diyor aile için. Eşya lazım, bunlar lazım diyor. Benim durum pek müsaadir şu anda bunu almaya diyor böyle. Biri diyor ki şimdi olacaksa muhtemelen. Benim bir evim var Kubat yolunda böyle diyor. Bir evim var. Orası bana küçük dar geldi. Onu bıraktım Medine'ye yerleştim. Ev boş. Onu orada oturursun böyle. Kiraç demesine böyle. Biri diyor işte ben şu eşyayı alacağım. Hocam derken hepsi olduğu bir anda karar kesiliyor. 15 gün sonra evlenecekler muhtemelenler. Ama bunun gönlü arabada kızdı ama. İsteksiz böyle. İsteksiz, gönlüsüz orada. Fakat zoraki artık evlenecek tabii. Bunu kabulleniyor bu şekilde. Derken bir perşembe günü karar verilmiş cuma akşamı. Tabii kız kadına evi temizliyorlar. Düşüyorlar, dayıyorlar. Orada gel alması yok böyle. Hemen bir arabayla getiriyorlar, kızı getiriyorlar. Bu da yaslanmadan sonra hiç kızı görmeden eve gidiyor. Götürüyor bunu cemaat. Götürüyorlar eve. Cemaat dağılıyorlar. Bu odaya giriyor. Bir kıza baktım diyor muhtemelenler. Aha bir şaşıracağım. Aha. Hem böyle aha. Kız ne oldu diyor. Ben seni de bir benzettim, bir seni de diyor. Kim benzettin? Sorma diyor, uzak. Kim söyle söyle, Alapazarı'nda işte Asya'yı orada görmüştüm diye. Alapazarı'yım diyor kurma tamam. Alapazarı'yım, ya öyle mi öyle? İsmin de şu. Oo öyle mi? Babanın ismi şu. Bakıyor muhtemelen, o kız muhtemelen baktı böyle. Kız. Medine'ye gökmüştü bundan muhtemelen bir şekilde böylece. Şimdi kıza diyor ki, hatırlıyor musun diyor. Bir erkek kadına gelirse özgürsün diye böyle bir asker istemeye biliyor. O asker benim işte böyle. Hem orada ağlama başlıyor. İki kez şükür namazı kılıyor muhtemelen böyle. Şükür namazı kılıyor böylece. Ve çok da mutlu yaşamışlar. Ben gördüm zaman kendisini böyle. Bu şekilde. Demek ki kaderde bir şey varsa olur etme merak diyor. Kader varsa olur, etme merak. Kader var. Rızık da yazılmış. Hastalık da hep yazılmışlar hem böyle. Şimdi bakalım inşallah bu gecenin faziletleri. İzâ kâne leyletin ismini Şabane. Şabane'nin nısfı, yani yarısının gecesi, 14'ü 15'e bağlayan gece olduğu zaman fekûmü leyletâ. Gecesine kalkın mı peygamberine, gecesine. Gecesine kalkın gecesine böyle. İbadete geçirin böyle, ibadete böyle. Şu an elhamdülillah ibadet muhtemelen böyle. En üstün ibadet Allah'ın evinde, Beytullah. Camide muhtemelen, elhamdülillah. akşam ezanında bu gecenin fazileti başladı. Şu elhamdülillah bir şu ibadete yaşandı. Camimiz elhamdülillah, Allah'a elhamdülillah. Yusumbu yemeha. Gününde oruç durum böyle. Feinnallah yenzül fiha ligurubi şemsi ila sema dünya. Allah Celle Celaluhu grubu şems ile, güneşin batışı ile, akşam başlaması ile Mevlam dünya semasına Allah tecelli ediyor rahmetiyle dünya semasına. Feyekulu Allah buyuruyor Celle Celaluhu muhtemelen. Mevlam buyuruyor böyle. Dünya semasına tecelli ediyor Mevlam böyle. Rahmetiyle. Haşa Allah'a inmiyor muhtemelen. Allah mekbul etsin Mevlam böyle. Ela müstağfirin feagfiru lehü. Ela müstağfirin tevbe eden var mı? İstiğfar eden var mı? Pişmanlığı var mı günahlarına? Bunu affedeyim. Allah soruyor muhtemelenler. Tevbe eden var mı? Nedir tevbe ama? Günahlarından kopmak ama. Ve yaptığına pişman olmak. Bu şey olmaz tevbe muhtemelen böyle. Yani mesela namaz, beş yakın namaz kılmayan kişi bu gece bir camiye gider. İşi bitti mi? Bak muhtemelen bak böyle. Eğer niyeti namaz yine kılmamaksa beş vaktini o tevbe geçer muhtemelen. Ne kadar estağfurullah diye cemaat tevbesi bağırsa, çağırsa da tevbe değil muhtemelen. Üç şartı var diye muhtemelen. Önce günahtan kopma, günah terk etme. Yaptığına pişman olma, nadim olma, içi yanması böyle, kendi kendine kınaması böyle. Üçüncüsü de artık o günahı işlememeye kesin kararlı olmak. Kız mesela kadın açık saçı geziyor. Oldu ya mesela bu gece gerek evinde gerek camide işte bu geceye hürmet ediyor. Tam etsin muhterem tabii. Sahabı sahabı bu şekilde böyle. Ama tevbesi tevbe olmuyor. Yine açık gezmeye niyeti devam edeceği için tevbesi olur muhteremler böyle. Peki tevbeli tevbesinin ne farkı var diyelim. Mesela iki tane kız. Bunlar karış olabilirler, akraba olabilir, komşu olabilirler böyle. İki kız böyle. İkisi açık geziyorlar. Biri bu gece ne yapıyor? Kendi kendine kapanmaya karar veriyor. Kimse bilmiyor. Kendi kendine kapanmaya karar veriyor. Niye açık gezdim ben? Niye ben Allah'a asi oldum diye pişman oluyor? Artık kapanmaya karar veriyor. Karar verdi. Bunu bir kendi, bir Allah biliyor. Diğer arkadaşı, o da estağfurullah, estağfurullah diyor ama kapanmak niyeti yok. Açık gezdim niyeti var böyle. Bu gece ölçüler ne oluyor şimdi? Ölçüler ne oluyor? Biri tevbekâr olarak gidiyor Allah'a bakın tevbe böyle. Tevbekâr ne tevbekâr? Günahlar silindi. Bakın tevbe. Günah silindi. Öbürü günahını götürüyor artı alemin. Hepsini tevbe böyle. Tevbe çok mu tevbe muhtemelen böyle. Ahirette günahları taşımama. Ahirette Allah'a korusun muhtemelen böyle. Hele açık gezme muhtemelen. Açık gezme. Az günah vardır. Günah kişiyle sınırlıdır. Günah vardır. Müteaddi diyor böyle. Kişiyi aşıyor, etrafında pislik oluyor. Hastalığa benzer böyle. Öyle hastalık vardır, kişi sınırlı bir hastalık böyle. Hastalık vardır, en hafif grip bile mesela böyle, etrafına salıyor bunları tabii. Salgın hastalık böyle. Oluyor böyle. Şimdi ne oluyor bakın muhteremler? Bir kız, bir hanım, açık saçık, dışarı çıkıyor böyle. Kimse bunu görmese bile, karanlık geride çıksa bile bir yere, kim görmese bile, açık dışa çıktığı için haram işliyor, günahkar oluyor muhteremler. Alkol içen gibi muhteremler, zina eden gibi böyle, domates yiyen gibi haram oluyor muhteremler. Haram muhteremler. Günah işliyor bu şekilde. Peki bunu gören nasıl oluyor şimdi? Bunu bir erkek gördü mü, erkek ne kadar alıyorsa, aldığı günah bir katı da bunu yazılıyor muhteremler. Günümüzde şehirlerde muhteremler, kaba yoğun yerlerde muhteremler. Ne yapıyor kızlar? Hatta kendilerine bakılsın diye böyle, yani çekim, gözleri çekmek için kendileri ne yapıyorlar böyle? Ona göre giyiniyor. Aynanın karşısına geçiyor, bakışını yapıyor, onu yapıyor, saçına bakıyor, şuna bakıyor bu şekilde böylece. Yani bir bakılsın işte kendisine muhtemelen böyle. Ya bunu Allah korusun, 1000 kişi görüyor muhtemelen. 1000 kişi bunu görüyor, 1000 kişi görüyor muhtemelen. Allah korusun böyle. 1000 kişinin buna aldığı günahın bir katı da bu kadına yakınıyor muhtemelen böyle. Bir de ne oluyor? Nazar, göz değmesi olur göz muhtemelen böyle. Bir anne baba bile eğer yavrusuna böyle çok dikkatli bakarsa nazar olur muhtemelen böyle. Yani gözde bir şua vardır, hele bazı gözler vardır, biraz renkli gözler muhtemelen böyle. Onlar nazar çok dokunur, renkli gözlere muhtemelen böyle. Kara gök yapmaz fazla böyle, renkli gözler vardır. Bir anne baba bile iyi niyetle kendi yavrusunu sevken çok dikkatli bakarsa, çünkü nazar olur muhtemelen böyle. Gözden gelen şua, şunu sıkar muhtemelen böyle, patlatır böyle böyle. Hadise geliyor, nazar gözlemesi, İnsanın mezara, deveyi kazana götürür muhtemelen. Hadışı muhtemelen böyle. İnsanın mezara, ölüme sebep olabilir muhtemelen böyle. İçin sıkar nazar muhtemelen böyle. Patlar muhtemelen. İçten sıkın böyle, muazzam patlar, darar muhtemelen böyle. Allah. Şimdi çünkü muhteremler, bir genç kız, bir kadın değil mi? Öyle giyinmiş ki, açık, saçı şeffaf, ince, dar giyinmiş. Tam dikkatini çekiyor. Gerçi Allah tam korkan bir erkek buna bakmaz ama genelde bakıyor bu zaman muhtemeler. Tekrar bu zaman insanlara böyle. Nasıl bakıyor? Dikkate bakıyor muhtemelen böyle. Dikkate bakınca nazar buna diğer muhtemeler. İşte böyle bir açık saçı gezen bir kadın kız ne oluyor evine gidince evine gelirken daha böyle oflar puflar. Of! İçin bir sıkıntı var. İçin bir darlık bunalım var. Başım var, başım çatlıyor. Stres var bende, şu var bende, bunda var bende. Hastaneye gideyim, acile gideyim muhtemelen der. Yok bir şey muhtemelen der. Nazar, nazar muhtemelen. Vallahi azim muhtemelen, yeminle bakım tanımıyor böyle. Acile giden biri kadın, biri kız, kesinlikle nazar olur muhtemelen der. Sıkıntı olur, darlık olur, bunalım olur, huzur bulamaz muhtemelen der. Başı çatlar, baş ağrısı yapar muhtemelen böyle. Bu dünya belası muhtemelen. Rabbim soruyor işte muhteremler bu gece. İstiğfar eden var, tevbe eden var mı? Bizi kabul edeyim. Ela müsterzikün ferzukuhu. Rızık isteyen var mı? İşi çıkmış, işi bozuk, çoluk çocuk kalabalık, hastası var, ev kirası var, su parası var, elektrik parası var, var da var. Masrafı çok ama gelir yok fazla işte böyle. Daralmış, bunalmış, boşlanmış. Ne yapacak bu gece? Allah'a yalvaracak muhteremler. Allah'ım sen bana rızkımı ver helalından. Sen aç bana kapıyı bana. Yani bu gece rızkın da bollaşmasına sebep yok böyle. Mera dilediğini yazar, siler muhterem, bozar muhteremler. Ela müptelin hüafiyehü. Bir belaya müptel olan var mı? Derdi olan, hasta olan, sıkıntısı olan varsa o da bu işi yapsın böyle şey. Ela sahilin fiyotevi. İsteyen bir şey isteyen var mı? Ne ihtiyacı varsa evlat ister, evlenmek ister, şunu ister, bunu ister, ev almak ister, istemiyorlar böyle. Ela keza ve keza. Devam ediyor bu şekilde böylece. Hatta yattel fecrü. Fecrü turuna kadar yani imsak vaktine kadar devam ediyorlar. Akşam ezanından başlıyor. İmsak vaktine kadar bu devamı muhtemelen böyle. Beylem soruyor, tevbeden var mı? Şimdi kabul edeyim tevbesine böyle. Affedeyim onu muhtemelen. Rüküsüne rızık vereyim. Derden devam vereyim. Beylem soruyor muhtemelen bu şey böyle şey. Demek bu gece çok almak gerekiyor. Çünkü bu gece yazıldığı için kaderin misalları. Yine adışı okuyayım inşallah. Ebu Abi Rahmetli Mektuatun, Ümmeti. Ümmetime bu gece buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, açılıyor rahmet kapıları, açılıyor kapıları bu gece, rahmet kapıları. Evet, leyli ila tulül fecre, akşamdan tulül fecre kadar, mesela o kadar böyle. Fînallâhu teâlâ yûtükü, minin nari fazileti. Allah bu gece affediyor insanları. Ateşten, cehennemden azat ediyor. Ekseremi adeti şari garemin kabileti Beni Kelp. Medine yakınlarında bir kabile vardır. Beni Kelp kabilesi diye böyle. Onların meşhur koyunları çoktur koyunları. O kabilenin koyunlarının tüylerinin sayısı kadar Mevlam bu gece affediyor. İnsan yoktan böyle. İlla istat var keza keza böyle. İlla kimler ya içkiye devam edenler, alkole, uyuşturucuya, kumara, zinaya, ebeveynine asıl olanlar, yani günahkarlar, tevbe etmeyenler, onlar bu dışında kalır muhtemelen böyle. Yazık olur muhtemelen, yazık oluyor böyle. Yazık oluyor. Demek ki çok Allah yalanmalı bu gece, biraz da tevbe istiğfar muhtemelen de. Tevbe istiğfar. Hatta mümkünse iki rekat tevbe namazı kılmalı. İki rekat tevbe namazı kılmalı böyle. Abdestin tazeyen beri tevbe namazı iki rekat kılmalı. Ondan sonra oturur, Esavur Azim ve Tübilek en aşağı 70 sefer bunu söyler. Sıra başına getirir. Allah yalvarır. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Ama kulluk edemedim Allah'ım der böyle. Gözüne getir günahlarını. Harama bakmış, yalan söylemiş, haram yemiş, içki içmiş, uyuşturucu kullanmış, neyse şunu bunu yapmış ki bunlara böyle. Gözüne getirir muhteremler. Günahları ne yapar? Mutlaka pişmanlık şart mı? Nedamet, pişmanlık böyle böyle. Öyle insan var ki artık yaşlanmış, başka bir şey yaramıyor. Harama gidemiyor artık, eline gelmiyor böyle. Fakat oturur cami bahçesinde, eski anlatır yaptıklarını. Yani iyi ki yapmışım gibi. Bu tevbe anlatır. Yecide fiyâ ziyaretim mâ zemzem, ziyaretten ta zahiretten. Su tepsine yazıyor. Bu gece diyor, zemzem suyu da ziyade artıyor. Ziyaretten zahiretten açırsak belli şekilde. Zemzem kuyusu yüzü var Mekke'de muhteremler. Kabe'ye yakın, Hacı Esmer'in tam hizasında. Hizasında, tabi şunu görülmüyor şu anda. Aşağı yukarı tahmin 20 metre kadar işte açıktık. Gördün mü bu kuyu böyle? Açık işte böyle. Ve orada kalan zamanlar açıktı. Zemzem kuyusu. Bildiğin kuyu mu böyle? Etrafında bir taş vardı böyle. Bilecik taşı böyle. Tek yaprak taş. Oyulmuş üzerinde taş var. Aşağı ben burama gelir böyle. Yani bir metre böyle geçer. Bir kuyu muhtemelen böyle. Bu zemzem kuyusu İlahi bir mucize muhtemelen böyle. Yani bunu gören, bunu düşünen, buna yeter. İman işte muhtemelen böyle. Bir kuyu bakın böyle. Bu kuyu üstteki diğer bir kuyunun suyu çekilse devamlı ne olur? Su kuru biter muhtemelen böyle. Su çektin mi, su biter böyle. Eskiden bahçıvanlar vardı, kuyudan sulama yaparlığı böyle. Hatta bir at katır böyle, dolaşırdı böyle, çekerdi böyle. Tabii ne oluyor? Kuyusu azalır artık. Kovalar artık batmıyor içine. Çamura göre böyle. Biraz beklenir de toplanması için bakmıyor böyle. Demek ki hangi kuyu olursa olsun böyle suyu biraz fazla çekildi mi kuyunun suyu biter muhtemelen böyle. Sonra gelir ama biter anda böyle. Bakın şu anda zemzem kuyusunun suyu muhtemelen böyle. Şu anda kovalar çekilmiyor muhtemelen. Motor, hortumdan bak böyle, çekiliyor. Mekke'de bulunan, oraya giden, ömreye gidenler, hacca gidenler, biraz zamanı milyonlar derler. Milyonlar böyle, durmadan su içiyorlar, zemzem derler. Milyonlar şey böyle. Ülkesinden dönen, herkese bidonu su alıyor mu belki böyle. Medine'ye gider, dünyaya dağılıyor. 24 saat, bir an durmadan, motor kalın hortumlar anladım ben. Hortumlar su çekildiği halde suyu bir santim eksilmiyor. Çekilmesi artmıyor benim. Bu rize muhtemelen oluyor ya. Yani Sabancı Gölü bir zaman geliyor, çekiliyor bayağı. Yani yağış olmasın. Hatta yani su işe bakanlar Mesela Saskim üzülüyor mesela böyle, kurak o zamanlar. Bakıyor, onların şeyleri var, aletleri var böyle, su eksiliyor bakın böyle. Yani bir Sabancı'nın gölünün suyu bile bakın eksiliyor, yağmur gelmese. Bir kuyu muhtemelen, bir kuyu, 24 saat muhtemelen, 24 saat durmadan çekiliyor motor. Ilık oluyor su içtik zamanı böyle. Hatta başında biri oturuyor, kuyunun başında yine oturuyor biz böyle. Yer altını göremiyor şey böylece, eski açıklayıp böylece. Ayrı bölümde kuyu muhtemelen, ayrı bölümde. Taş, tek yekpare bir taş buyurmuş, onun başında oturuyor. Hazreti Abbas'ın torunları onlar mı var? Onlar zemden suyu. On torunları. İri yarı biri vardı ben götürdüğüm zamanda böyle. Kova vardı, deri kova. Onları çekiyordu. Özel olarak işlemler vardı böyle. Ilıtı suyu o zaman da içerken böyle. Şimdi bir gece ibadet geçirmek muhteremler. Genelde bir adet olmuş bizlere Türkiye'de. Yalnız bir tek geceyi veya da bu mübarek kandil gecelerini böyle işte birkaç şeker namaz kılayım, şunu okuyayım, Yasin okuyayım, şunu okuyayım bu şekilde böylece. Sonra işim tamam mı artık? Olmaz mı sana böyle? Bu gecenin özelliği şudur. İnsan yere bir iman dalgasını vermek, ruhsal heyecan vermek, ruhsal zevk vermek bir yenilenme. Yenilme muhtemelen. Bir bakın böyle, bir bakın böyle, bir nefis muhasebesi yoktur böyle. Eğer bir insan bu gecede bir şey alabilmişse ne olur? Eğer kişi yarın bugünden daha iyi olursa bir şey almıştır böyle. Yarın daha iyi olursa böyle derler. Yani demek ki bir yenilenme, imanı tazeleme derler. İman ruhuna içine erme. İçine derine girme, içine girme, tevbe etme, arınma, temizleme muhteremler. Melekler vardır. Seyyahin diyorlar, seyyahin. Gece melekler muhteremler. Gece bunlara böylece. Nerede bir insan bu gece namaz kılıyor, Kur'an okuyor, Allah'a zikrediyor, tabi istiğfar ediyorsa, ne yapıyorsa, orada bir nur parlıyor böyle. Bu kişi Allah yaşamış yapıyorsa böyle, uyanık kişi de böyle, nur çıkar, onu gerilen oturan böyle. Eğer kişi bu gece gözleri yaşlı, gönlü hüzünlü, geçmişine baktı, muhasebesini yaptı ki şu anda ölsem dedi, korktu oturanlar, şu an ölsem dedi, korktu böyle böyle. Günahları gözlerine geldi, Allah bunu bana soracak mı? O kefeni nasıl giyerim? Nasıl tabuta binerim? Nasıl mezar yatarım mezarda? Böyle. Kişi korktu. Gözden yaş gelebilsin. Yaş mı? Göz yaşı mı? Çok ama değerli mi? O yaş ateşi söndürür içeri mi? O yaş mı? Gözden yaş gelebilse. Gönlü hüzün olsun böyle. İçin adım olsun. Allah'a söversin muhteremler. Mevlamıza böyle. Kalbine, gönlünden Allah'ım artık sana döndüm ben. Dersin muhteremler. Gerçek anlamda artık günü işlememeye kesin bir karar olarak tevbe eder. Allah dönerse Allah onun tevbesini kabul muhteremler. Ediyor muhteremler. Peki kul, kişi o anda bunu acaba sezer mi acaba tevbenin kabul olduğunu? Sezer muhteremler. Melekleri, gece seyahat melekleri bakıyorlar ki evet öbür de namaz kılıyor, Kur'an da okuyor, Allah Allah diyor ama yerine sayıyor muhtemelen böyle. Günahtan kopamıyor muhtemelen. İyi olma niyeti yok böyle. Dünyada gözü böyle. Gönlü ki dünyada daha böylece onu aldırmaz muhtemelen. Ama belki garibandır, okuması yazımı yoktur belki de ama gönlü Allah'a dönmüştür. Allah tevbe etmiştir, tevbe kalınmıştır. Melekler akıllı sıvazlar muhtemelen böyle. Sıvazlar böyle, melekler. Bir melek bir kişi akıllı sıvazladığı anda kişi tüyür diken olur birden böyle. Diken diken tüyür böyle. O yüzden cece. Var cece böyle. Bir cecmeye gelir böylece. diken olur, bir anda titremeye kendisine gelir. Tabi gören melekleri. Hatta o anda ağlamak kendisi gelir muhteremler. Ağlamak gelir muhteremler. Ve o kişi o anda değiştiğinin farkına varır muhteremler. Değiştiğinin muhteremler. Bir anda böyle. İşi bir rahatlar muhteremler. Bir huzur bulur. Gönlü darlığı gider. Buralımı gider. Sıkıntısı gider. Allah tevekkül, teslimiyeti ağırlaşır, fazlalaşır. Kişi kendisi bir rahat bulur muhteremler. Sahafiler bu şekilde muhteremler. Ve o gece rüyasında çok şey görür rüyasında muhteremler. Gece rüyasında Allah'ın sevgili kullarını görür, Medine'yi görür, Mekke'yi görür, yüksek dağları böyle görür, ağaç, yeşil, nurlu dağları görmeye başlar. Hatta götü uçturur bile görür. Yani tam günahdan kopmuşsa, günah silinmişse uçturur bile görür. Uçturur bile görür böylece. Yok kişi insanlığın onda yaşar, insanlığın muhtemelen böyle. O zaman kendine gelir, yani bir nevi ayılmış gibi, alkolden kurtulmuş gibi muhtemelen böyle. Bir kendine gelir bu şekilde, bakar ki, oh, hayat buymuş böyle. Yani zevk, tat, huzur İslam'daymış muhtemelen böyle. Öyle rahatlar kişi muhtemelen böyle, rahatlar böylece. Ondan sonra bu kişi ne yapar muhtemelen böyle? Artık namaz kapamadan muhtemelen böyle. Namazdan zevk alır, Kur'an'dan zevk alır böyle, sohbetlere gider böyle. İslam'ı araştırmaya başlar, daha yaşama başlar. Hayatı değişir muhtemelen. İslam'a çalışmaya da başlar bu şekilde muhtemelen. Aksel Allah korusun, dünyanın kahrı çekilmez muhtemelen. Dünya çekilmez muhtemelen. Dünya kahrı böyle. Yani günahlar gönül sıkar muhtemelen. Her günah benim bedrana, ana kulübü. Ran, reyim, kara nokta. Her günah insanın gönlünde kara nokta olur muhtemelen böyle. Günah büyükse nokta büyük muhtemelen. Gönlü kararır muhtemelen. Gönlü kararır, gönül doğasını kaybeder. Huzuru bulamaz muhtemelen. Kendi kendine devamlı sıkıntı, bunalım, ona buna çatma, çabuk kızma, sinirsel, stres. Bunun kökü gönüldeki karartı muhtemelen böyle. Bir tatminsizlik muhtemelen. Tatminsizlik böyle. Evi vardır, eşyası vardır, arabası, işi vardır. İşi, evi vardır. Ama işin olsan huzur muhtemelen böyle. Eve gelir, sual asık, ona kızar. Böyle huzursuz hayat muhtemelen böyle. İnsan Allah korusun bu halde ölürse ne olacak? Kabir, vallahi çok uzak kabir muhtemelen. Çok uzak muhtemelen. Efendim öldüm ben. İnsan ölmez mi? Ölmez muhtemelenler. Ölmez insan böyle. Ölen nedir? Beden. Ölmez muhtemelenler. Ruhun beden ilgisinin kesilmesi. Yani nasıl ki bir kol kesilse, kol kesilmiş duruyor böyle. Hastane görüyor kolu mesela böyle. Kol nedir? Bakmış muhtemelenler. Yani bu köpek yesi onu şimdi. Şu acıdı mı onu böyle? Demek ki ruh ilgisi kesilmiş bedenden böyle. Ruh ölümsüz muhtemelen, İnsan ruhtur böyle, Yani bilgi hepsi ruhta bu şey böyle. Tabi bir gün bir genç bana sordu yolda karşılaştım da, dedi senden bir ricam var. Pardon söyle bakalım. Bana bir şey yazar mısın ya da yazdırır mısın bana? Neye? Kabirdeki soruları, cevaplarını. Ne yapacağım bunu ezberleyeyim de, orada cevap vereyim hemen, kurtulayım orada. Güldü muhtemelen. Böyle olsa herkes kurtulur o zaman böyle. Hiç namaza gerek yok. Oruca gerek yok. Ezbele bunları kopya al birini, ezbele bunları böyle. Ver cevabını. Dedi olmaz mı faydası? Dedim olmaz. Neyi olmaz dedi? Dedi ki muhteremden. Bunu sen şu anda yazsan, ezbelesen ne anlamı ezber, Beyni kuvvet hafızlar beni. Beyinde bir merkez var. Bunu ezberlenip tutan böyle, zapt eden, yüklenen. Bilgisayar gibi bir merkez var beyinde böyle. Ona bu yüklü bunu beyinde, merkezde. Hayattayken hatırlarsın bunu da. Öldüğün zaman beyin de ölüyor ama. Beyin de ölüyor. O merkez öldü. Kabre girdin, beyinde iş bitti artık muhtemelen. Ne kaldı? Ruh kaldı muhtemelen. Ruh ölümsüz muhtemelen böyle. Eğer ruhunda varsa o, ruhunda varsa böyle. Rabbim Allah derken, ruhun Allah diyorsa, gönül muhtemelen böyle. Allah diyorsa, cevap muhtemelen böyle. Yani insanlık muhteremler çok farklı bir şey muhterem böyle. Yani bedeni aşmak gerekiyor. Nedir beden? Et, kemik, yığını muhterem böyle. Ham maddesi toprak. Beden, toprak muhterem böyle. Elementler muhterem böyle. Ham maddesi böyle. Ne oluyor topraklar, elementler? Yağmur ıslanınca çamur oluyor böyle. Yani bitkilere mama oluyor, bitkilere mama oluyor muhterem. Bu çamuru ne yapıyor? Bitki kökleri emiyorlar. Emiyorlar bitki köklerini. Yani toprakken çamur oldu. Çamur ne oluyor? Endi bitki kökleri bunları. Bitkinin gövdesinde kimya işlemine geçiyor. Güneş alıyor, gazır alıyor. Bundan bir sebze oluyor, meyve oluyor muhtemelen. Böyle böyle. Elma oluyor, pırasa oluyor, fasulye oluyor, biber oluyor. Oldu oldu böyle. Sonra ne oluyor bunlar böyle? Bunlar yeniyor bunlar böyle. Yenince ne oluyor? İnsanın bedeninde bunların sindirilenleri, yarayanları, özü kana çekiliyor böyle. Kana çekiliyor, kan oluyor, bedene dolaşıyor böyle. Kan ne oluyor? Hücre oluyor muhtemelen böyle. Bazen ne oluyor? Üreme hücresi, üreme hücresi muhtemelen böyle. Üreme hücresi. Yani sperm ovum diye yumurta, sperm oldu muhtemelen böyle. Sonra ne oluyor bunlar? Hücreler ana karnında muhtemelen böyle bebek oluyor işte muhtemelen böyle. Yani bedenin ham maddesi toprak muhtemelen. Kişi önce ne oluyor? Niye önce kişi? Beden yine çürüyor, yine toprak oluyor. Ruh kalıyor muhtemelen böyle. Kalıyor muhtemelen. Şimdi adı cemaatimiz önce bize gereki nedir? Beş vakit namaz muhteremler. Mutlaka beş vakit namaz muhteremler. Efendim cumadan cumaya geliyorum yeter mi? Yeter mi ya? Yetse Allah'ın bize boş versin beş vakitten. Yetmiyor muhteremler. Kurtaramıyorsun mahşede. Az gelir sevap. Kurtaramıyor muhteremler. Günde beş vakit namaz muhteremler. Beş vakit namaz muhteremler. Ne var bu namazda? Beş vakit namazda? 40 rekat var. 40 rekat var. 40 rekat var. 40 Fatiha. Evzu var, Besmele var, Sübhaneke var, Zamm-ı Sure var, Rükû var, Secde var, Tesbihat var, Etiyatısı var. Var muhtemelen. Düşün muhtemelen. Beş vakit namaz muhtemelen. Nedir namaz? Dinin direği muhtemelen. İmad-ı din, es-salatı. Namaz dinin direği muhtemelen. Kim bunu kılarsa din dikmiş olur. Biliyorsunuz binaların da nedir sağlamlığı dayanağı direklere bağlı muhteremler. Eğer binanın direkleri sağlam değilse ne olur? Harbi sahtında yıkılır gider muhteremler. Direkler sağlaması gerek böyle. Dinin de direği namazdır. Namazın da sağlaması gerekiyor muhteremler. Namaz da böyle. Yani tahta erkanıyla elhamdülillah böyle, kıraatıyla böyle olması gerekiyor muhteremler. Adı cemaatimiz namaz kılmaya bir şey aramayın kendimize böyle. İşte sonra kılarım falan demeli muhtemelen böyle. Bir Aleyhisselam Hazretleri helekel müsebbifun helekel müsebbifun helak oldu müsebbifun. Kim ona yarışıyor Allah? Yakulu sehbe estağfurü. İleride tevbe edin, namaza başlarım diyenler helak oldu. Hazreti cemaat inşallah muhteremler bu gece Allah rızası muhteremler. Bugün Allah aşkına muhteremler, tevbe edelim muhteremler inşallah. İşimizde varsa, beş tane kılmayanlar, buna başlayalım muhteremler, beş tane başlayalım muhteremler. Beş vakit namaz muhteremler. Peki Allah'ın ihtiyacı var mı? Haşa, Sübhanallah. Ne mi, nasıl olur muhteremler? Kim ihtiyacı var? Kendimiz muhteremler. Muhteremler. Hem dünyada lazım, hem mahşede, hem kabirde lazım muhteremler. Kabire girdiğimiz zaman, kim kalıyor yanımızda? Kim kalıyor? Kimse kalmıyor. Kişi en yakında ne yapıyorlar? Hele havada biraz yağışlıysa, hava soğuksa, acele böyle. Hemen gömülüyor, üstü örtülüyor böyle. Kısa bir duvar. Gidiyor. Kimse kalmıyor. En zor an o mevtaymıdır. En zor mevtaymıdır. Ruh için o tahta, toprağa engel olmuyor. O yatan ki ruh, gideni görüyor, akıllı bakıyor. Onlara göre bu şekilde. En hazin hüzünün zamanı o an vermektedir. İşte o anda eğer namaz kılan kişi ise namazı geliyor muhtemelenler. İnsan şeklinde nuru geliyor böylece. Bakın seviniyor. Sen kimsin? Ben sana kıldım namazını muhtemelenler. Ezan bitiyor muhtemelenler, aziz cemaatimiz. En büyük vaid muhtemelenler ölüm aslında muhtemelenler. Yani mezara gidelim muhtemelenler, işte, değil mi? Onlara bakalım muhtemelenler. Herkesin bir tanıdığı vardır muhtemelen. Bir dolaşalım mezarlara. Dolaşalım, bakalım böyle böyle. Bak kişi daha dün, üç ay önce, bir sene önce mesela değil mi? Dünyadaydı değil mi? Böyle. Gezerdi, tozardı, onda işi, gücü vardı, şusu busu vardı. Şimdi oldu, kefeni giydi, yatıyor mezarda muhtemelen. Hepsi kaldı muhtemelen. Rabbim inşallah muhteremler hepimize tevbe nasip etsin bu gücü muhteremişler böyle. Allah'ın imanına kâmil edilsin. Rabbim İslam alemine bu küfran işlerine korusun inşallah muhteremler böyle. Yani İslam alemi muhteremler çok garip şu an İslam alemi muhteremler böyle. Dış güçler böyle. İçteki taşeronlarıyla böyle. Yani eskiden Amerika olsun, şusu busu olsun işgal edilir ülkelere böyle. Sarkıyor böyle. Şimdi asker ölmesin diye ne yapıyor? İşten bir ayak perde ediyor. Onlara silah veriyor. Para veriyor, yardım ediyor onlara bu şey. İşten karıştırıyor böyle. İşten karıştırıyor. Yani bir İslam düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı. Halbuki muhteremler, son kitap Kur'an-ı Kerim. Sonra İslam muhteremler. Allah korusun, Kur'an olmasa kıyamet koparacaklar muhteremler. Onlara mı bakacaksın bunlar muhteremler? Allah bize yardım etsin inşallah ümmet-i amade. Lillahi Teala Fatiha.